посиділи, трохи випили. О 8:00 Василь почав збиратися на чергування до лікарні. Ігор пішов його провести, щоб він чого бува не подумав. А потім повернувся до Вікторії. «Вітуська, привіт! Приймеш покинутого, засмученого чоловіка?» «Розваж! Бо відколи провів кохану до Києва, місця собі не знаходжу, так переживаю». «А чого ж тобі журитися? Позасідає там твоя Софія і повернеться. Але цей тиждень, як його прожити без жіночого тепла, ласки?» «Мур-мур, Вітуся!» Начебто жартома обняв Вікторію за плечі Ігор. «Василь на чергуванні? Та чи пара він тобі, селюк репаний? Хіба він може оцінити твою красу, твій стан, твої очі?» Ігор увімкнув свій спокусливий голос на майже повну потужність. Вікторія ніби прихильно слухала, кліпаючи незбагненно довгими віями, так словам, що річкою линули, медом солодячи жіночу душеньку. Реакція була саме такою, якої Ігор чекав. Тоді він додав нових нот. «Чи ти хоч розумієш, що ти найкрасивіша жінка на усе місто? Куди до тебе усім іншим? І Софії? І Софії також». Він пригорнув Вікторію і потягнувся губами до її вуст. «От я тобі зараз покажу. І Софії також». «Ох ти чорте!» – вирвалася Вікторія і вхопила в руки парасольку, бо по макогін було далеко бігти. «Ох ти гульвісо паскудний!» – потягла його по спині за машною зброєю. «Казали мені люди, а я не вірила, думала, вигадують. Не встиг провести дружину, а вже на солодке тебе потягло. Ну, начувайся». Не такі вже й болючі, але дошкульні удари парасольки посипалися на нещасну голову безталанного залицяльника. «Віто, та перестань же, та ж я пожартував! Та припини ж нарешті! Пані Вандо, убивають!» – узявся на спосіб Ігор, перетворюючи усе на жарт. Пані Ванда в оксамитових домашніх брюках і такій самій ковтині поважно спустилася сходами з бібліотеки. «Пані Вікторіє, що такого учинив пан Ігор, що ви його так катуєте?» «Катує, пані Ванду, захистіть, бо уб'є. А я усього лише сказав, що у пані Вікторії дуже гарні очі». «Панусю, Вітусю, але ж то щира правда. Нарешті знайшовся шляхетний чоловік, що сказав це у голос. А ви здійняли отут бешкет». Помаленьку Вікторія заспокоїлася, але план Ігоря провести інтимний вечір не вдався, і довелося йому йти таки до Наді. Дні летіли птахами, і от уже вогні столичного міста світилися позаду Волги, яка несла Арсена і Софію додому. Машина, навантажена київськими тортами, величезними сітками апельсинів, книжками, цукерками – та іншими пам'ятками про ці відвідини, рушила Брест-Литовським проспектом у зворотному напрямі. Потай від Арсена Софія все ж не встрималася.